Sziasztok, Csicó vagyok, és ez a Connector Retrósarok bevezetője. Erre a részre úgy tekintsetek, mint egy intróra, amiben arról lesz szó, hogy ez a Connector oldalág miről is fog szólni, miért jött létre, és igazából ki vagyok én, hogy ilyenekről beszélek egyáltalán. De akkor kezdjük talán a keletkezésének a körülményeiről. Aki rendszeresen hallgatja a Connector podcastot, az valószínűleg tisztában van vele, hogy én nagyon szeretem a retro témát, néha-néha beszélek is róla, bár próbálom minimalizálni, mert azért a Connector fővonal, valljuk be, eléggé a modern játékok köré épül, de azért néha-néha felsejlik egy-két retro tartalom, és ilyenkor a többiek is szívesen csatlakoznak a témához. A kiinduló pontnak az 515-ös adást mondanám, az Adlib legyen veletek címmel jelent meg, és ugye ebben a részben taglaltam, hogy a régi DOS-os játékok hangja, az tulajdonképpen nem csak a Sound Blaster és a PC speakerek környékén mozgott, hanem bizony bizonyos drága MIDI eszközök segítségével, amire annó sosem volt pénzünk, nagyon jó minőségű MIDI zenét lehetett generálni, és így a DOS-os játékok egyszerűen fenomenálisan szóltak. Ennek az epizódnak a visszhangja felületek, ha a kedves hallgatóktól, nagyon visszás volt. Volt, aki istenítette, még több ilyet akart, nagyon tetszett neki, és voltak olyanok, akik azt mondták, hogy gyerekek, mi ez az egész, ez tök unalmas, uncsi, miért beszélünk ilyesmiről. Valószínű, hogy ez oda vezethető vissza, hogy vannak a hallgatóinknak a fiatalabb bázisa, akik nem is tudják, hogy igazából miért beszélünk ilyesmiről, hiszen ez a régmúlt, azt se tudjuk, hogy mi az a PC speaker, meg Sound Blaster, minek erről beszélni, hiszen ez egy modern podcast, modern gaming podcast, és fókuszáljunk a modern dolgokra. Teljesen érthető az ő álláspontjuk. Viszont volt egy másik bázis, akik pedig azt mondták, hogy ez nagyon király volt, gyerekek, még több ilyet szeretnénk hallgatni, és csak így tovább, és mi lenne, hogyha a titkos voodoo kártyámat, amiről páran tudnak, azt is előrántanám, és akkor lenne valami belőle, vagy azt is bemutatnám, hogy milyen játékok voltak annó mondjuk a Glide érában. És tulajdonképpen ez a kétféle visszajelzés vezetett oda, hogy arra gondoltam, mi lenne, hogyha lenne egy külön ága a Connectornak, amelyben a retro témákat öleljük fel, nem bántva a Connector Podcast fő csapás irányát, de kedvezünk azoknak a hallgatóknak, akik kifejezetten szeretnének minél több retro tartalmat hallgatni. Sokat gondolkodtam a formáján, az, hogy milyen formában tárjam elétek a retro témát. Régen volt egy, hát számomra bevált szisztéma, ez a BF napló, annó, mikor még nagyon benne voltam a Battlefield gamingben. Ez úgy nézett ki, ez a Battlefield napló, hogy volt audio podcast része, majd utána viszont készítettem videót az aktuális témáról, vagy az aktuális fegyverről, amiről szólt az audio podcast, annak volt egy videós verziója is, amiben gyakorlati példákon keresztül mutattam be mondjuk egy adott fegyvernek a működését. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden egyes audio rész után egy videó rész is következik, de amennyiben a téma megköveteli, akkor mindenképpen lesz. Elsőre talán furcsának tűnhet ez a mixelt közlési forma, de elmondom, milyen gondolat húzódik e mögött. Én azt gondolom, hogy kétféle csoport létezik. Vannak a passzív nosztalgiázók és az aktív retrósok. A passzív nosztalgiázók szeretnek régi történeteket hallgatni az ő gyerekkorukról, azokról a rendszerekről, amikkel fölnőttek, amikkel játszottak, hallani olyan kiegészítőkről, amikről esetleg hallottak annó, de nem volt móduk kipróbálni azt, és szeretnék megtartani az audio podcast eredeti formáját. A másik csoport tagjai viszont a mai napig használják ezeket az eszközöket, akár az eredeti gépeket, akár emulátorokat használva. A videópodcast rész elsősorban nekik szól, hiszen ezek a videók tömören, lényegre törően próbálják elmagyarázni egy adott témának a beállításait, mikéntjét, hogyantját. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy aki az audio részt hallgatja és passzív nosztalgiázó, az esetleg nem lehetné örömét a videókban, és nem válhatna ő is aktív retrózóvá. Ezzel szerettem volna elkerülni azt a jelenséget, amikor a YouTube-on egy tutorial videót megnézünk, melynek a címe valamilyen apróbb beállításnak a megváltoztatásáról szól, majd az előadó fél órán keresztül meséli az élettörténetét, teljesen más témákba is belecsap, és nekünk, nézőknek kell kikeresni a fél órás anyagból azt a 30 másodpercet, ahol az adott témának megfelelő módosítás történik. Hát ennyi bevezető után akkor engedjétek meg, hogy bemutatkozzak úgy normálisan nektek. Csicó vagyok, mint tudjátok. Polgári nevem Csillik László, 81-es szegedi születésű srác, és hát viszonylag korán kezdtem el a számítógépek világába belecsöppenni. Nekem is, mint sokan másoknak, a Commodore 64 volt az első számítógépem, Magnóval, majd később nem kevés unszolás hatására apám vett egy Commodore 128D számítógépet, ami ugye fémházas volt, és egy beépített 1571-es floppy drive-ral rendelkezett, és nagyon sokáig ez volt a számítógépem. Emellett még volt valamilyen Nintendo klónom, ha jól emlékszem, Duck Hunt-tal és Super Mario-val, ahogy kell, és hát a barátok által természetesen más gépeket is megismerhettem. Ilyen volt a Commodore Plus 4, az Amiga különböző iterációi, és végül az IBM PC. Érdekes módon nekem az Amiga mint lépcsőfok kimaradt, de retrospektív beszereztem Amigákat, csak azért is alapon, hogy nehogy már kimaradjon. Emellett szintén haveroknál találkoztam Gameboy-jal, PlayStation 1-jel, és persze, mint minden normális kisiskolás, dobáltam a 10-eseket, 20-asokat a játéktermégépekbe. Weiser Péter alias Zephyr unszolására vettem egy PlayStation 2-t, amit nagyon nem bántam meg, később PlayStation 3, ezen volt ugye a betűfüldes őrület, és aztán visszanyargaltam a PC világába. Az, hogy milyen gyakran fog megjelenni a retrósarok, erre még nem tudnék válaszolni. Ez amúgy két dologtól függ, egyrészt az én lelkesedésemtől, másrésztről pedig a ti lelkesedésetektől, úgyhogy amennyiben szeretnétek, hogy rendszeresen jelentkezzek a retrósarokkal, kérlek benneteket, hogy majd lájkoljátok a YouTube videókat, és a már megszokott kommunikációs csatornákon, legyen ez a Telegram, vagy pedig a Facebook, jelezzetek vissza nekem. Hát ennyi volt a retrósarok bevezetője, legközelebb már az első rész keretein belül a soundfontok világába fogunk betekintést nyerni. Én Csicó vagyok, és ez volt a retrósarok, mert egyszer minden retró lesz.